Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego współfinansowana z programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Żegnamy reklamy. Chcą Państwo wiedzieć, co się dzieje w kraju i na świecie? Proszę zrobić głośniej czas na serwis w Trójce. Anna Zaleśna-Sewera. Unijne sankcje wobec Białorusi coraz bliżej. Po weekendzie mają je zaakceptować szefowie dyplomacji państw wspólnoty, dowiaduje się Polskie Radio. Aleksandr Łukaszenka spełnia groźbę? Rosyjska agencja podaje, że coraz mniej gazu płynie przez Białoruś do Polski i dalej do Niemiec. Nawet 30 tysięcy nowych zakażeń spodziewają się eksperci w szczycie czwartej fali pandemii. Przewidują, że przypadnie ona na przełom listopada i grudnia. W poniedziałek ministrowie spraw zagranicznych 27 unijnych krajów zaakceptują sankcje wobec Białorusi. Potwierdził to wysoki rangą urzędnik w Brukseli. Dodał, że decyzja będzie dotyczyć na razie kryteriów, które pozwolą na nałożenie sankcji. O tym, kto ma być wpisany na czarną listę, kraje członkowskie zdecydują później. Z wcześniejszych, nieoficjalnych informacji brukselskiej korespondentki Polskiego Radia Beaty Płomeckiej wynika, że restrykcjami ma być objętych około 30 osób i firm zaangażowanych w sprowadzanie migrantów na granicę z Polską, Litwą i Łotwą i później przepychanie ich przez granicę. Coraz mniej gazu płynie przez Białoruś do Polski i dalej do Niemiec, informuje rosyjska agencja RIA Nowosti. Wczoraj niemiecki operator gazociągu Yamal Europa potwierdził, że dostawy surowca do Niemiec spadły o 33%. Wcześniej rządzący na Białorusi Aleksandr Łukaszenka odgrażał się, że przerwie dostawy paliwa, jeśli Unia Europejska nałoży nowe sankcje w związku z kryzysem migracyjnym na granicach z Polską i Litwą. Część rosyjskich i zachodnich ekspertów przypomina, że Mińsk w wielu kwestiach nie podejmuje decyzji bez przyzwolenia Moskwy. Więcej na ten temat nasz korespondent Maciej Jastrzębski. Od gruźb Aleksandra Łukaszenki odciął się Kreml. Rzecznik prezydenta Rosji Dmitrij Pieskow oświadczył, że Mińsk nie uzgadniał z Moskwą tego typu działań. To nasz sojusznik, ale to są wyłącznie oświadczenia Aleksandra Łukaszenki, stwierdził kremlowski rzecznik. Dmitrij Pieskow dodał, że Rosja będzie wypełniać wzięte na siebie kontraktowe zobowiązania dostawy gazu dla europejskich państw. Wcześniej europejscy politycy, w tym z Polski, alarmowali, że Rosja będzie wykorzystywała dostawy gazu do wymuszania na Unii Europejskiej zgody na uruchomienie dwóch nitek gazociągu Nord Stream 2. Zwracano także uwagę, że gwałtowny wzrost cen błękitnego paliwa na europejskich giełdach jest wywołany przez Moskwę. Władze Polski są przeciwne budowie gazociągu Nord Stream 2. Polscy eksperci rekomendują dywersyfikację dostaw surowców energetycznych. W ich ocenie pogłębianie uzależnienia od dostaw gazu i ropy z Rosji zagraża bezpieczeństwu europejskiego rynku energetycznego. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Szczyt czwartej fali pandemii jest spodziewany na przełomie listopada i grudnia. Ostatniej doby potwierdzono 12 965 przypadków koronawirusa. Zmarło 31 osób, mówi rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz. Spodziewamy się natomiast, że szczyt zakażeń w całym kraju będzie w granicach przełomu listopada i grudnia. Powinien to być szczyt na poziomie 25 tysięcy do 30 tysięcy zakażeń. Oczywiście te przewidywania mogą się zmienić i te prognozy mogą się zmienić. Według rzecznika lek o wysokiej skuteczności na COVID będzie w Polsce już w grudniu. Wcześniejsze informacje dotyczące dostawy preparatu mówiły o styczniu. Pielęgniarka ze szpitala psychiatrycznego w Gdańsku zaatakowana przez pacjenta toporkiem. Ma uszkodzone żebro i ranę ciętą. Po opatrzeniu została wypisana do domu. Napastnik został przewieziony do izby przyjęcia karetką pogotowia, mówi Ewa Roman ze szpitala psychiatrycznego w Gdańsku. W trakcie przyjmowania na oddział oraz obowiązkowego przeszukania rzeczy osobistych pod kątem przedmiotów zabronionych, pacjent zaczął zachowywać się agresywnie, wydobył ostre narzędzie i rzucił nim w kierunku jednego z pracowników personelu medycznego szpitala. Policja wszczęła śledztwo w sprawie ataku na pielęgniarkę. Funkcjonariusze zabezpieczyli przedmiot, którym posłużył się sprawca, informuje Magdalena Ciska z Policji w Gdańsku. To zdarzenie zostało zakwalifikowane jako czynna napaść na funkcjonariusza publicznego w związku ze spowodowaniem średniego uszczerbku na zdrowiu. 46-letni mężczyzna przebywa w szpitalu. Na razie nie jest możliwe przesłuchanie podejrzanego. O tym, kiedy będzie taka szansa, zdecydują lekarze. Gęsta mgła może utrudniać jazdę na drogach Podlasia, części województw mazowieckiego, lubelskiego oraz warmińsko-mazurskiego. Utrzyma się jeszcze przez kilka godzin, mówi Magdalena Pękala z Biura Prognoz Meteo w Białymstoku. Występują silne zamglenia, chociaż gdzieś lokalnie na krańcach południowych województwa stacja w Mławie pokazuje mgłę z widzialnością 200 metrów. Mgły i silne zamglenia ponownie będą pojawiały się wieczorem. Miejscami widzialność spadnie poniżej 100 metrów. IMGW wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed gęstą mgłą. Alerty będą obowiązywać od 19 do jutra do 9 rano. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. uzupełnieniu informacji pogodowych, które pojawiły się w serwisie, dodam tylko, że największe rozpogodzenia, a zarazem najniższe temperatury prognozowane są na Podkarpaciu, w Małopolsce i w województwie śląskim, gdzie w nocy termometry wskażą minus 3 stopnie Celsjusza. Do minus 1 stopnia spadnie temperatura na Podlasiu, a do 1 stopnia na plusie w północnej części Mazowsza. Wiatr na zachodzie umiarkowany, a na pozostałym obszarze słaby z południowego wschodu. Trójka. Program trzeci. W tej godzinie czeka nas niezła historia. Podsumujemy również wczorajsze świętowanie niepodległości. I to nie tylko nad Wisłą, a za chwilę przeniesiemy się do Elbląga, gdzie stacjonuje 16. Pomorska Dywizja Zmechanizowana. Just a touch, baby. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Every child, put down your toys and come inside to sleep. We have to look you in the eye and say we sold you cheap. Let's confess, we did not act. With serious urgency. So open up the floodgates to the rising sea. We'll be right back. W Olsztynie trwa spotkanie prezydenta Andrzeja Dudy z dowódcami wojskowymi. Temat to oczywiście sytuacja na granicy polsko-białoruskiej. Narada odbywa się na terenie 16. Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej. Żołnierze z tej jednostki biorą udział w patrolach na granicy polsko-białoruskiej i przygotowują też zapory graniczne. Łączymy się z Karolem Surówką, który jest na miejscu. Karolu, witaj. Dzień dobry. Dzień dobry. Czy wiemy, o czym dokładnie pan prezydent rozmawia z dowódcami? Wiemy, że dowódcy przekazali prezydentowi najnowsze informacje o tym, jak teraz wygląda sytuacja na granicy. Ma być też mowa o podejmowanych działaniach oraz o tym, w jaki sposób można jeszcze wzmocnić zabezpieczenia na granicy. Szczegółów jednak nie znamy. Spotkanie odbywa się za zamkniętymi drzwiami. Trwa już ponad godzinę. Przypomnę, wczoraj prezydent Andrzej Duda odwiedził granicę polsko-białoruską, gdzie rozmawiał z żołnierzami, którzy pełnią tam służbę. Później w czasie orędzia z okazji Święta Niepodległości prezydent apelował do Polaków o okazanie szacunku wobec mundurowych, którzy strzegą granicy. Nie możemy zgodzić się na nielegalne przekraczanie polskiej granicy. Zgoda na nielegalne wejście nawet niewielkiej liczby migrantów lub brak adekwatnej reakcji spowodowałyby dramatyczne konsekwencje zarówno dla nas, jak i dla całej Unii Europejskiej. Dziesiątki, a może nawet setki tysięcy ludzi oszukanych przez Łukaszenkę szturmowałyby polską granicę. Oznaczałoby to jeszcze więcej ludzkich nieszczęść i tragedii. Ta dzisiejsza narada, przypomnę, odbywa się na terenie 16. Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej w Olsztynie. To żołnierze z tej jednostki prowadzą patrole na granicy. Mundurowi przygotowali też dziesiątki kilometrów zapory granicznej. Pomagają także przy odpieraniu masowych szturmów migrantów, mówi rzecznik 16. Dywizji major Marek Nabzdyjak. Ostatnie wyzwania, takie najbardziej wymagające zaangażowania większych sił, to była sytuacja kryzysowa na rejonie Kuzińcy, przejścia granicznego Kuzińca, gdzie ponad 2000 migrantów zgromadziło się i próbowało pokonać tą granicę, wykorzystując przy tym wsparcie, które niestety jest im udzielane systematycznie, co widzimy przez funkcjonariuszy i żołnierzy białoruskich. Major Marek Nabzdyjak mówi, że służba na granicy w ostatnich miesiącach dla żołnierzy wiązała się z dużym obciążeniem psychicznym. Spotykamy się z różnymi zachowaniami ze strony przeciwnej, strony żołnierzy białoruskich, więc na pewno wymaga to dużego wysiłku, ale żołnierze czują się odpowiedzialni za losy siebie i swoich bliskich. Funkcjonariusze białoruscy posługują się również kobietami i dziećmi, tak? Próbując wybierać presję naszych żołnierzy, ale jest ta świadomość, że to jest manipulowanie, że to jest świadome działanie mające na celu zniechęcić naszych żołnierzy, tak? Do tej zdecydowanej postawy. Przypomnę, że bezpieczeństwa na granicy polsko-białoruskiej strzeże w tej chwili 15 tysięcy żołnierzy, około 5 tysięcy funkcjonariuszy Straży Granicznej i kilkuset policjantów. Karolu, co o całej sytuacji mówią mieszkańcy, bo próbujemy też zrozumieć ich głos i zaniepokojenie, jeśli takie występuje. W ostatnich tygodniach i dniach słyszeliśmy te relacje, które nagrywali m.in. reporterzy Radia Białystok. Ci mieszkańcy terenów przygranicznych nie kryją, że jest to dla nich, mówiąc delikatnie, sytuacja na pewno niecodzienna, niekomfortowa. Mówią o tym, że w niektórych miejscowościach w tym momencie jest już więcej funkcjonariuszy policji niż mieszkańców. Tak się już w niektórych miejscowościach zdarza, ale wszyscy zdają sobie sprawę, że te zabezpieczenia są konieczne są częściowo przygotowani na to, żeby w najbliższych tygodniach się z tym mierzyć. Każdy rozumie powagę sytuacji. Karol Surówka, bardzo dziękuję Karolu za tę informację. Przypominamy, że to spotkanie jeszcze trwa pana prezydenta. Jeśli będą jakieś ustalenia po nim pojawiłyby się, czy konferencja prasowa, to na pewno najświeższe informacje pojawią się także w serwisie Trójki. Bardzo dziękuję, do usłyszenia. Ważne dla mnie są statystyki, wybory do parlamentu oraz ich wyniki. Nieważna dla mnie jest posła przemowa, od wieków te same, tak dobrze znane słowa. Ataki jednych, a drugich uniki. Śpiewam te słowa w rytm reggae muzyki i nie stosuję pokrętnej logiki. Nic nie przekona mnie do polityki, bo tak to tak, a nie to nie. Nie ma nigdy mówię, tak powiem sam czego chcę. A tak to tak, a nie to nie. Nie ma nigdy mówię, tak powiem sam czego chcę. Nieważne dla mnie są deklaracje, spory o to kto i kiedy miał rację. Nie, nieważne dla mnie są obietnice, lecz tylko to co czuję i tylko to co widzę. A widzę, że z czasem sens słów się zmienia, słowa nabierają nowego, innego znaczenia. A słyszę, że z czasem sens słów się zmienia, choć z pozoru dobre przyczyną są cierpienia. A tak to tak, a nie to nie. A nigdy mówię tak, powiem sam czego chcę. A tak to tak, a nie to nie. Nie ma nigdy mówię tak, powiem sam czego chcę. Minut po godzinie 16. Dariusz Urbanowicz już w studiu. Ponownie witaj. Witam, witam. Teraz mamy więcej czasu na to, by porozmawiać o sporcie, a w sporcie sporo się dzieje. WTA, finały, występy biało-czerwonych. Biało-czerwonej. Ale... biało-czerwonej, no tak, bo to ile świątek. WTA biało-czerwonej, a w ATP biało-czerwony. A to dobrze, że wyszliśmy, usystematyzowaliśmy to. To w takim razie zaczynamy od biało-czerwonej, której coś poszło nie tak. No tak, ja jestem, nie ukrywam, trochę zaniepokojony tym, jak gra ostatnio Iga Świątek. Nie jest tak, nie ma takiej swobody. Mam wrażenie, że wchodząc w ten dorosły tenis grała z większą taką swobodą, może nie to, że beztroską, ale taka była pewniejsza siebie. A tutaj chyba dochodzi troszeczkę jednak do niej presja, tak, bo ona się znalazła w czołowej ósemce świata. Tam gra tylko 8 zawodniczek najlepszych z tego sezonu. No i nagle się okazuje, że to już nie jest taki turniej, w którym można trafić na zawodniczkę łatwą, z którą się można rozegrać, potem drugą, potem trzecią i zazwyczaj dopiero tak od trzeciej, czwartej rundy są mocniejsze rywalki. Tutaj od razu jest zderzenie ze ścianą. Po prostu do pani Igi dotarło, że jest rewelacyjna i teraz musi jakoś to wszystko skonsumować. Zmaga się z demonami. Ona się popłakała przed ostatnią piłką. No, okazało się, że to ostatnia piłka, aczkolwiek no to jakby ten wyrok wisiał w powietrzu. Po prostu się regularnie popłakała. Sędzia musiał ją przywoływać do porządku, przywoływać ją na kort. No taki smutny Darek, obrazek. Moc się w słabościach doskonali, no czasem trzeba na to kolano upaść, no, żeby później że wstać. Oczywiście, że tak. No to jakby ja nie tracę wiary w Igę, aczkolwiek mam wrażenie, że coś tam się niepokojącego dzieje. Dodatkowo Sakari to jest bardzo niewygodna przeciwniczka, doskonale przygotowana fizycznie. To było widać, że to jest po prostu jeden wielki chodzący mięsień. Silna, kociosprawna, potrafi grać z taką naturalną sobie agresją, ale też cofnąć się do defensywy i przeczekać cierpliwy napór. Z kolei właśnie Idze tego zabrakło, takiej pewności, żeby wiedzieć, kiedy bardzo mocno zaatakować. Oczywiście były pojedyncze, piękne piłki, no to wielkie brawa na bieżąco. No ale czasem trzeba jednak się właśnie cofnąć, przytrzymać troszeczkę, odegrać bezpiecznie i zobaczyć, jak przeciwniczka się zachowa. Miała dość podejść do tego meczu z taką motywacją średnią. No, ona jest debiutantką w zawodach tej rangi, więc tak miała grać swoje, ale bez większej presji, a mam wrażenie, że jednak ta presja ją właśnie zjadła i trudno się oprzeć wrażeniu, że Iga jest przemotywowana. Oczekiwała od siebie zbyt wiele. Sakari już po raz trzeci tak naprawdę ograła ją i zagrała po swojemu, mimo że Greczynka wcale nie grała idealnie, ale też nie była w stanie uniknąć błędów. Iga ma dopiero 20 lat, będzie miała znacznie więcej szans na to, by zagrać w tym turnieju w przyszłości niż ja. Dla niej to dopiero początek. Widziałam, że walczyła ze sobą i nie było przyjemnie na to patrzeć. Zawsze, gdy razem trenowałyśmy, panowała miła atmosfera, świetnie nam się rozmawiało. Na pewno mam właściwy styl gry, by mierzyć się z Igą na korcie. Wszystkie trzy mecze, które przeciwko niej zagrałam, były jednymi z najlepszych w sezonie. No i to, co mówi Sakari, ona zagrała w tych warunkach bardzo dobry tenis. W tych warunkach to mam wrażenie, że tu chodzi o tę wysokość, na jakiej grają. Korty w Guadalajarze znajdują się na wysokości prawie 1600 metrów nad poziomem morza. Aczkolwiek mnie nie do końca to przekonuje. Iga trenowała w Colorado Springs na wysokości 1800 metrów. Gościła u Bethany Mattek-Sands, u swojej partnerki deblowej. Tam grała w różnych klubach tenisowych. Czyli no, już się zaaklimatyzowała. Ponadto siedzi tam od tygodnia w Meksyku, więc też wie, czym to się je. Więc jakoś tak nie do końca mam wrażenie, że te argumenty o tym zaskakującym zachowaniu piłek jest troszeczkę takie. No dobra, ale tak. Próbowaniem szukać usprawiedliwienia. Tym razem przymkniemy trochę oko na to i uwierzymy w to. Hubert Hurkacz przygotowuje się do gry, tak? To w ogóle jaki to jest okres? Mamy dwójkę zawodników w finałach. Była oczywiście Agnieszka Radwańska, grała dwa razy w Mastersie, raz nawet wygrała. Iga jest drugą zawodniczką, jest wciąż najmłodszą zawodniczką w tym gronie, które tam gra w Guadalajarze. Hubert Hurkacz też się dostał do Mastersa. To jest coś pięknego. Taki sport, który jest naprawdę poważany przecież na całym świecie. No i cało. Przenosimy się do Turynu właśnie, gdzie lada dzień rozpocznie się turniej finałowy ATP. W tym elitarnym gronie właśnie znalazł się nasz Hubi, jak się o nim pieszczotliwie mówi. Na pierwszy ogień zmierzy się z broniącym tytułu Danilem Miedwiediewem, Rosjaninem. W tym samym co Polak Round Robin, czyli w tej grupie eliminacyjnej, tam się gra każdy z każdym, to jest grupa czerwona, zagrają Niemiec Zwieriew, Włoch Berrettini, w grupie zielonej zaś prowadzący w rankingu Serb Novak Djokovic, Grek Stefanos Tsitsipas, Rosjanin Andrzej Rublow oraz Norwek Kasper Rud. Posłuchajmy, co mówi przed rozpoczęciem Round Robin Hubert Hurkacz. Staniłem, dobrze się znamy. Ostatnie mecze, które graliśmy, były bardzo wyrównane, bardzo zacięte. Tutaj tak samo dam z siebie wszystko. On potrafi naprawdę niesamowicie grać, jak wyciąga te wszystkie piłki, jak też nieprzyjemnie się z nim gra. Jest powodem dla tego, że wygrał w tym roku US Open i jest tak wysoko cały czas sklasyfikowany. No właśnie, początek meczu Hurkacz Miedwiediew w niedzielę o 14:00, a dzisiaj o 20:45 przebierasz uwagami? No przebieram, bo chciałbym zobaczyć, jak tam biało-czerwoni zagrają dzisiaj. Czekam na ten debiut. No właśnie, to jest ciekawe. Reprezentacja Polski, tak w cudzysłowie można powiedzieć, wzbogaciła się o 22 miliony dolarów w postaci Mattiego Kesha. Zawodnik Aston Villa kilka dni temu odebrał polski paszport, no i wszyscy czekają na ten debiut. Zobacz, posłuchajmy, co o tym mówi Jacek Bąk. Gra w lidze angielskiej, tak? Jest podstawowym zawodnikiem. Wydaje mi się, że może dzisiaj nie zagra od początku, ale jak będzie się układał, to będzie na pewno jakieś 15-20. Na pewno taki zawodnik no jest takim wzmocnieniem. No nie oszukujmy się. Nie mam za dużo zawodników, co grają w lidze angielskiej, tak? Dlatego to będzie wzmocnienie. To może nie w tym meczu, ale w przyszłości na pewno tak. Wierzę w niego. Wszyscy w niego wierzymy, po to dostał polski paszport, jest dzieckiem emigrantów, więc to też jest taka fajna pętla. Podobno się zrobił, no już nie tylko nie teraz, nie w ostatnich dniach, ale w ogóle jest duży ruch na tym rynku skautowskim, menedżerskim. Szukają zawodników właśnie spośród ludzi, którzy się rodzili w Polsce, mieszkają gdzieś za granicą, wybrali się za granicę w poszukiwaniu pracy. Ich dzieci grają w piłkę, no to może się okaże. I chcą grać, z orzełkiem na piersi, nie? To jest takie fajne, że to nie jest jakiś kompleks, tak. Tylko już sami nawet o to zabiegają. Wiadomo, w której minucie się pojawi? Oj, tego to nie wiadomo. Nie wiadomo jeszcze, czy się pojawi nawet. No, czekamy na ogłoszenie składu. No jak to? Czekamy na ogłoszenie składu, to mniej więcej półtorej godziny przed meczem. Dobrze. Andora to nie jest najmocniejszy przeciwnik, ale... No nie, ale takie mecze to jest poligon doświadczalny, to jest próba zgrania zespołu, to jest też gra trochę taka bezpieczna, aby się nie wdawać w jakieś niepotrzebne sytuacje. Pamiętamy, po poprzednim meczu z Andorą Robert Lewandowski pauzował przez kilka tygodni, bo się nabawił kontuzji. Tutaj grają na sztucznej nawierzchni. To też musi się odbyć wszystko jak najmniejszym kosztem. W poniedziałek kolejny ważny mecz. Tu niby pewne punkty. Gramy w poniedziałek. Musimy

Czas na pogodę w Trójce. To będzie chłodna noc. Najniższe temperatury prognozowane są na Podkarpaciu, w Małopolsce i na Śląsku. Termometry wskażą tam minus 3 stopnie Celsjusza. Tej nocy kreska poniżej zera na Podlasiu. Wiatr na zachodzie umiarkowany, a na pozostałym obszarze słaby. Z południowego wschodu uwaga na mgły. Trójka. Program trzeci. Jego patience. No tak, cierpliwość to jest dar, nie ma co ukrywać. Tak często nam go brakuje. Dwoimy się i troimy, próbujemy znaleźć swoje rozwiązania, a będzie tak, jak miało być. Wierzgamy przeciwko ścieniowi, nieraz zupełnie niepotrzebnie, bo się tylko pokaleczymy, ale czasami bez tej życiowej mądrości, o której śpiewa Maryla Ardowicz, ani rusz w jedną, ani w drugą stronę. Cierpliwość jest też potrzebna do wypoczynku. Naprawdę mówię państwu i o tym powie także pan Adam. W związku z tym, że to już jest, jak to się mówi, ostatni i drugi weekend tej jesieni I w związku z tym, że mam jeszcze dobry sprzęt wędkarski i w należytym stanie łódź motorową i silnik, to korzystam z tych ostatnich 4 dni, żeby oddać się bezgranicznie sztuce łowienia ryb. To jest piękna sztuka. W ogóle jej nie pojmuję, ale i nie neguję. Może po prostu jeszcze do niej nie dorosłem, ale pozdrawiam wszystkich, którzy ten weekend będą chcieli wykorzystać jeszcze na łowienie. Można też w zupełnie inny sposób, oddając się ciszy. Chcę powiedzieć, że dzisiaj mamy Światowy Dzień Bicia Rekordów. No i drwala, no ale drwal, no to tak, Szwedzi są dobrzy w tym łupaniu drewna, Norwegowie. Więc jutro jadę z moim bratankiem, żeby obejrzeć domek w lesie, który wynajmę na kilka dni dla siebie samej, bo muszę sobie po prostu pewne sprawy przemyśleć, wyciszyć się. O tak, wyciszyć się. To jest chyba najtrudniejsze, a te wszystkie sprawy przyjdą i rozwiązanie na nie. Bardzo dziękuję za telefony. To piękne państwa historie, to teraz coś od nas. Czas na niezłą historię. Niezła historia. Piątkowe spotkanie z historią w studiu. Profesor Tomasz Gajownik, dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. A dzisiaj pan profesor nie wzdycha, ale ten tydzień zleciał. No zazwyczaj to tak jest. No nie wzdycham. No poza tym może to jest kwestia dzisiejszych wydarzeń, jednak takie są. Albo mnie. Ten tydzień pana profesorowi się po prostu dłużył. Tydzień to nie. Może weekend? Już na horyzoncie. Dobrze, nie przedłużając. Dwa wydarzenia z 12 listopada. 1669 rok. Najpierw po raz pierwszy w historii Rzeczpospolitej tego dnia doszło do zerwania sejmu koronacyjnego poprzedzającego koronację króla elekta Michała Korybuta Wiśniowieckiego, o którym to już kiedyś, nie tak dawno zresztą, mówiliśmy. Ale dziś powiedzmy, jaka była geneza tego wydarzenia. To jest właśnie... Dwa ze sobą powiązane fakty. Z jednej strony mamy, nieudolny okres panowania Michała Korybuta Wiśniowieckiego, który tak naprawdę został zapoczątkowany, i być może to było pewnego rodzaju fatum, tym, że właśnie doszło do zerwania sejmu koronacyjnego poprzedzającego koronację. Kandydaturę samego Michała na polski tron wysunął biskup chełmiński pod kanclerzy Andrzej Olszowski. Był on postrzegany, czyli Michał Korybut, był on postrzegany jako kandydat rzesz szlacheckich. Z jednej strony nie mógł stanowić zagrożenia dla złotej wolności szlacheckiej, z drugiej strony miał być takim, bym powiedział, narzędziem, które miało służyć próbie ograniczenia rosnącej władzy magnaterii, tak naprawdę. Dlatego zaraz po jego wyborze profrancuskie stronnictwo magnackie, które jest określone w historiografii jako malkontenci z prymasem Mikołajem Prażmowskim i hetmanem koronnym wielkim Janem Sobieskim, przeszło do opozycji, planując unieważnienie elekcji, a następnie nawet detronizację Michała. Michał Korybut został wybrany na króla na sejmie elekcyjnym 19 czerwca. Było jeszcze oprócz niego 4 innych kandydatów, co ciekawe, innych narodowości, więc można byłoby powiedzieć, że używając współczesnej terminologii, został ogłoszony konkurs na stanowisko władcy Polski, ale po doświadczeniach z obcymi monarchami generalnie szlachta optowała za wyborem, nazwijmy to w cudzysłowie, piasta, czyli władcy wywodzącego się z kręgów rodzimych. Co prawda też trzeba pamiętać, że rodzina Wiśniowieckich jest rodziną kresową, więc no ale to już pomijając, rzeczywiście pomyślono o tym, że skoro Jarama Wiśniowiecki był tak znakomitym politykiem, mężem stanu, dowódcą, to być może syn nie okaże się kimś gorszym od swojego ojca. Niestety to się nie sprawdziło. Niezła historia. A drugie wydarzenie z 12 listopada spadło jak grom z jasnego nieba. Dokładnie w 1935 roku koło Łowicza spadł meteoryt. Łowicz właśnie, choć inne nazwy też mówią o Lowick albo Lowicz. Co ciekawe, chyba bardziej znaczące jest to, że właśnie ten meteoryt stanowił część deszczu meteorytowego w nocy z 11 na 12 listopada 1935 roku. A wiemy, gdzie znajdują się fragmenty tego meteorytu? Największe fragmenty tego meteorytu są przechowywane w zbiorach Muzeum Ziemi Polskiej Akademii Nauk, Muzeum Geologicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego i w Obserwatorium Astronomicznym w Krakowie, o ile pan się myli. Już wiem, dlaczego panu profesorowi tak się jakoś szybko nie zejszło w tym tygodniu. Dlaczego? Bo wczoraj było wolne. To dzisiaj no taki dzień między, między świętem narodowym a weekendem. Tak, to już tak. Człowiek się musiał sprężyć. Człowiek się musiał sprężyć. No to teraz czas na weekend i na rozprężenie właśnie. Bardzo dziękuję za spotkanie. Historyk profesor Tomasz Gajewik. Dziękuję panu, dziękuję państwu i życzę weekendu, drugiej połówki, myślę, tego długiego weekendu. Świętowania. Tak jest. Przyłączam się. Niezła historia. Sex on Fire, Kings of Leon. W Trójce 14 minut i będzie godzina 17. Trwa drugi długi listopadowy weekend. Za nami obchody 103. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Trzeba przyznać, że 11 listopada jest wspaniałym świętem wszystkich Polaków. I jak wyglądało to świętowanie pod biało-czerwoną w relacji Radosława Masłowskiego? Rzecznik komendanta stołecznego policji, nadkomisarz Sylwester Marczak, powiedział, że wczorajsze uroczystości były bezpieczne, a pochód miał spokojny przebieg, o czym świadczy liczba zatrzymanych. Przede wszystkim są to osoby, które posiadały narkotyki. W tym przypadku przede wszystkim były to narkotyki w postaci marihuany. Jeżeli chodzi o pozostałe osoby zatrzymane, pojedyncze przypadki, czy to znieważenia policjanta, czy to naruszenia nietykalności, ale te zatrzymania miało miejsce już od wczesnych godzin porannych i wszystko wynikało z prowadzonych działań. Policja bada też zapis z monitoringu, na którym utrwalono moment spalenia niemieckiej flagi. Wiceszef MSZ Marcin Przydacz dziś w salonie Trójki stwierdził, że takie incydenty nie powinny mieć miejsca. Tego typu incydenty zawsze należy ocenić negatywnie i tak on został oceniony, ale uważam, że nie powinien on przesłaniać jakby obrazu całego marszu. Na marszu było wiele tysięcy osób, no zawsze może się tam zdarzyć jedna czy dwie osoby, nawet w charakterze prowokatorów. Myślę, że to wszystko powinno zostać dokładnie zbadane. Ja w każdym razie tego typu zachowania z całą stanowczością potępiam. Krzysztof Bosak z Konfederacji na antenie Polskiego Radia 24 powiedział, że w marszu mogło uczestniczyć nawet 150 tysięcy osób. Zwrócił jednak uwagę, że inne media mówiły o zaledwie 100 tysiącach uczestników. Każdy widzi to, co chce zobaczyć i na poziomie nazewnictwa, i na poziomie komentowania, i na poziomie doboru zdjęć. Co można zrobić? Jeżeli jest zła wola, jeżeli ktoś po prostu ma pewne wstępne założenia ideologiczne, no to po prostu znajdzie zawsze potwierdzenie. Podczas Święta Niepodległości prezydent Andrzej Duda wręczył nominacje generalskie 5 oficerom wojska i 4 oficerom Straży Granicznej. Wierzę w to, że do tych gwiazdek, które dzisiaj otrzymaliście, dojdą kolejne za wierną, oddaną i zaangażowaną służbę, za zasługi dla Rzeczypospolitej. Czołowi politycy Prawa i Sprawiedliwości wzięli udział w obchodach Święta Niepodległości w Krakowie. Do stolicy Małopolski przyjechali m.in. prezes Jarosław Kaczyński oraz premier Mateusz Morawiecki, który wezwał do odrzucenia, jak się wyraził, nawyku niższości. Chcemy pozbyć się tych nawyków odpowiadania przed innymi za nasze i nie nasze winy, za nasze i nie nasze grzechy. Podczas mszy świętej w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie kardynał Kazimierz Nycz nawiązał do słów kardynała Stefana Wyszyńskiego, który mówił, że sztuką jest umierać dla ojczyzny, ale największą sztuką jest dobrze dla niej żyć. Dlatego chcemy tu, w Kościele, wspólnie dzisiaj wyznać, że będziemy na co dzień starali się żyć dla niepodległości Polski. 11 listopada 1918 roku Polska odzyskała niepodległość. Po 123 latach zaborów nasz kraj powrócił na mapę Europy. Na pamiątkę tego wydarzenia 11 listopada obchodzimy Narodowe Święto Niepodległości. Surface and the fast food blows in your West Field.